Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear M.O.R. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. Magandang tanghali, Popoy, at pati na rin sa mga taong nakikinig sa inyo. Itago nyo na lamang ako sa pangalang Tintin, 23 years old, may asawa at isang anak. 19 years old pa lamang po ako nang magpumilit sa kapatid kong si Ate Maylene na dalhin niya ako rito sa Maynila para magtrabaho at makatulong rin sa pamilya namin. Pito kasi kaming magkakapatid, Popoy, at parehong magbubukid ang aming mga magulang. Si Ate Maylene ang panganay. Si Kuya Ruben ang sumunod pero maaga siyang nag-asawa at ako nga ang pangatlo. Puro nag-aaral pa ang apat na mas nakababata naming kapatid. Kaya nga lahat kami halos kay Ate Maylene umaasa. Mabait si Ate, Popoy, at hindi makasarili, kaya kahit na nahihirapan na siya ay pilit niyang itinatago yun. Sa pagpipilit ko nga ay nakarating ako dito sa Maynila at dito ko nalaman na hindi pala ganun kadaling kumita ng pera, lalo na kung high school lamang ang natapos mo. Gusto ko nang sumuko noon sa trabahong napasukan ko pero tiniis ko ang lahat para sa pamilya ko. Hanggang sa nakilala ko nga si Gilbert. Sa kanya ko naramdaman ang totoong pagmamahal kaya nagpakasal kami at unti-unti nang nagbago ang buhay ko. Pero naging maayos man ang pamumuhay ko kasama ang asawa at ang isa naming anak, ay hindi ko pa rin nalilimutan ang pamilya ko sa probinsya, lalong-lalo na nga si Ate Maylene. Ate, Ate, papasok na ako ha. Asan si Ate? Ate? Oh, Tintin, andiyan ka pala. Napadaan ka. Anong balita? Naliligo ka pala, hindi ka malang nag-lock ng pinto. Tapos lalabas ka na namang nakatapis lang, bukas pa yung bintana mo. Sasara ko na nga muna to. Eh, nawala na kasi sa isip ko mag-lock saka magsara ng bintana. Ang init naman kasi ng panahon, kaya nagmadali na ako maligo. Teka, bibis lang ako sa kwarto ha. Oo na, bilisan mo. Sa susunod nga ate, magsarado ka ng bintana ha. Alam mo namang ang daming manyak dito eh. Mamaya niyan, sinisilipan ka na nang hindi mo pa alam. Hayaan mo sila. Ang silip lang naman sila. Hindi naman nila makukuha to. Ate naman oh. Ito naman, nagbibiro lang ako. Masyado ka naman kasing seryoso dyan. Eh kasi nga, huwag ka na ditong tumira. Doon ka na lang sa bahay namin ni Gilbert. Ha? Ako, ayoko nga makisiksik sa inyong mag-asawa, no? Saka okay lang naman ako dito. Magkakasama naman kami ni na Erica at isa pa, mas malaya ako nakakagalaw dito, no? Eh, pag lumipat ako sa inyo, naku, baka mamaya mapagkamalan pa ako ni Gilbert na ikaw. Bahala ka, pag nagkagusto sa akin yung asawa mo, sige ka. Ate, ah, grabe ka. Joke lang. Eh, hindi ko namang gawaing manulot. Aga naman kasi uminit ang ulo mo. Dapat relax ka lang, enjoy lang. Eh, teka. Bakit ka nga ba napadaan? Eh, ito, dinalahan lang kita nitong mga ulam. Hindi ka kasi nagpunta sa bahay kagabi. Sinabi ko naman sa'yong may handaan at birthday ni Gilbert, diba? Eh, busy ako kagabi. Bakit nga ba? Eh, ano? Oh, kasama kasi si Erica. Sana naman? Eh, dyan lang. Eh, san yung dyan lang, aber? Ito naman, kung makapagtanong, akala mo naman kriminal ako. Kung ano man yung iniisip mo, walang ganun, okay? Nagpasama lang si Erica dun sa isa niyang racket na nag-host siya. Kailangan din daw kasi ng taga-makeup eh, kaya sumama na ako. Sayang naman yung kikitain ko, diba? Eh sana in-explain mo sa akin kagabi. Kuyang hina nga na signal doon, saka alam kong busy ka rin kagabi kasi diba, nagdatingan yung mga magulang ni Gilbert. Eh ano, kamusta naman? Sinungitan ka na naman ba nung nanay niyang mukhang puset? Ate naman. Oh, eh bakit mukha naman talaga siyang puset, diba? Hoy! Malanding babae! Lumabas ka dyan! Hayop ka! Ahas ka! Hindi ko na nahiya! Ikakasala yung lalaki na akin mo palabas! Hay! Walang hiya ka! Napakalanding mo! Ate, sino yun? Kailan mo ba yung kumakato? Babae ka! Kahit kailan ka silipin ko sa bintana. Wag! Hayaan mo lang siya. Nalaman niyang may tao dito, lalo yung manggugulo. Dyan ka lang. Huwag ka lang dyan. Patawagan lang. Lumabas ka! Hay! Aray! Valente! Hello, Erwin. Yung girlfriend mo, sunduin mo nga dito. Nagugulo na naman. Huwag mong impay yung maubos yung pasensya ko, ha? Pag ako di nakapagpigil, tinunod ko talaga yung mukha niya sa padel. Sige na, bilisan mo! Sunduin mo na! Ate, sino yung tinawagan mo? Tsaka sino ba yung babae sa labas? Wala ka na yung mukhang kayaharap, diba? Eh, si Tamang Duda yung babae yun, eh. Joanne Erwin, eh, selos na selos sa ganda ng ate mo. Kaso nakita rin kami magkasama ng isang araw ng boyfriend niya. Ayan, galita-galita. Mga agaw na raw ako agad. Eh, sino ba kasi yung Erwin? Tsaka bakit ba kayo magkasama? Ibigan ko nga lang yun. In order kasi yun, kaya nagkita kami. Yung girlfriend niya lang talaga yung madumi yung utak, eh. Tamang hinala palagi. Eh, wala ba talagang nangyayari sa inyo nung Erwin? Hello, wala, no? Kaibigan ko nga lang yun. Saka diba sinabi ko na sa'yo tumigil na ako niya sa ganyang gawain? Eh, mabuti naman kung ganun. Pasensya ka na kung napataas yung boses ko, ah. Concern lang naman ako sa'yo, ate. Alam ko naman. Kaya nga, diba, eto na, nagbabago na ako. Tinutuloy ko na nga yung racket ko sa pagme-makeup artist, eh. Ayan, oh, nagre-reseller na rin ako sa online business ng kaibigan ko. Sayang din yung kita dito. Oo, tama yan. Galingan mo dyan, ah. Magtiwala akong magiging successful ka dyan. Sa ate, pag ilangan mo ng tulong, andito lang ako, ah. Magsabi ka lang. Popoy, at sa lahat ng mga kamorkadang nakikinig, may dahilan kung bakit ako ganyan mag-alala sa ate ko. Binabantayan ko talaga siya para masigurong hindi na siya babalik bilang babaeng tagabigay ng aliw. Oo, inaamin ko, yan ang naging trabaho namin dito sa Maynila. Nang una nga akong makarating dito, ay ayaw pang sabihin sa akin ni ate kung ano talaga ang trabaho niya bukod sa pagiging makeup artist. Hanggang sa ako na nga mismo ang nakadiskubre sa ginagawa niya. Mangiyak-ngiyak si ate nang mag-usap kami tungkol doon at sinabi niya na hindi niya maiwan ang trabahong yun dahil sa laki ng kinikita niya. Kailangan niya ang perang yun para suportahan kaming pamilya. Ramdam ko noon kay ate na hirap na siya pero wala siyang magawa kaya naglakas loob ako noon na sumabak na rin sa ganoong klase ng trabaho. Bahala na ang sabi ko sa sarili ko. Kung ito lang ang paraan para makatulong, ay gagawin ko na rin. At malaki nga ang naitulong noon para sa pamilya namin na walang kaalam-alam sa pinagdaraanan namin ni ate. Hanggang sa unti-unting nakabangon kami. Nagkaroon ng maliit na tindahan si mama at isang mga kapatid ko ay naging scholar naman. Hanggang sa napangasawa ko nga si Gilbert at nakumbinsi ko si ate na tumigil na sa maduming gawain namin. Sabi ko sa kanya maghanap na kami ng ibang paraan para magkapera basta kahit anong mangyari ay wag na kaming babalik sa ganung uri ng hanap buhay. Pagkatapos kong hugasan tong mga botelya ni baby, maglalaban na ako. Sino kaya yun? Tintin? Ay, si ate pala. Ate, pasok! Bukas yan! Tintin talaga sa labas. Upo ka muna, oh. Kumain ka na ba? May sinangag pa ako dito. Gusto mo ba? Wag na. Kumain naman ako sa bahay bago kumalisin. Okay. Luto din kasi sina Erica. Wow! Puro na tulog ang baby, ah. Oo nga, eh. Ngayon lang nagbabawi ng tulog si baby. Ha? Bakit? Eh, di ba nga, nabanggit ko sa'yo na inuubo siya. Ayun, pinag-check up namin ni Gilbert. Tapos binigyan ng gamot, pero ang mamahal pala nun. Okay, di ba ni nang mahal kung gagaling naman tong pamangkin ko? Oo nga, ate. Nagkataon pang medyo gipit din kami ngayon kasi inaayos ni Gilbert yung papeles niya. Mag-abroad, eh. Kaya yun, nanghira muna kami sa mama niya ng pampacheck up. Ah, ganun ba? Mm-mm. Eh, teka, ano nga pala yung sasabihin mo? Ha? Ano yun? Kagabi, diba, tumawag ka. Kaya lang nawalan yata ng signal. Naputol yung usapan natin. Ano bang sasabihin mo? Ah, hindi. Wala lang yun. Ano nga yun? May problema ba? Eh, sasabihin ko lang sana na umorder ka naman sa akin. Ang dami-dami kong pinapost sa Facebook ko na wala ka man lang nililike. Sorry, ate, ha. Eh, medyo busy lang kasi. Ayun, puyatan lagi at inuubos si baby. Eh, ano bang pwede kong order sa'yo? Siyempre, dapat mamili ka. Hindi ko naman alam kung anong kailangan mo dyan, diba? Wala naman akong kailangan, eh. Siguro pang kay baby na lang. Ay, tamang-tama. Merong items yung kaibigan ko na mga damit, eh. Ah, talaga? Bagay kay baby yun, tapos mura lang. 200 to 300 lang yung presyo. Ayun. O sige, order ako niyan. Ikaw na bahalang pumili ng style na bagay kay baby, ah. The best ka dyan, eh. Ikaw talaga. O sige na ako na. Eh, kamusta pala yung negosyo mo yan? Marami ka bang napapa-order? Aba, oo naman, no. Ang galing ko kaya mag-sales to. Saka masaya ako dito. Madami ako nakikilala. Ha? Paano madami? Ano, eh. marami kasi ako nakikilala mga buyer, ganun. Tapos, yung iba, nagiging kaibigan ko na rin. Kaibigan? Oo. Gaya nung isa kong dinilivera nung Shurak ng isang araw. Teacher pala yun. Oo, tapos? E di ayun, sinailstock ako sa mga co-teachers niya. Kaya ayun, lumawak ang mga pwede kong bentahan. Pa-order na nga ako sa kanila eh. Wow, buti naman te. Masaya ako ha. At mukhang swakshay ang trabaho mong yan. At hindi lang yan ha. Yung isa kasi sa co-teachers niya, may nabanggit sa akin na hiring daw ng production operator. Tumatanggap daw kahit high school graduate. Eh, syempre, susubukan ko na mag-apply, diba? Baka sakaling matanggap. Talaga? Sige ate, subukan mo yan ha. Tapos kung may mga kailangan kang gastusin sa pamasahe o pampamedical, magsabi ka lang ha, tutulungan ka namin. Susito naman. Kaya ko nang gastusan yung sarili ko ngayon. Pera naman ako eh. Kaya huwag ka na mag-alala sa akin ha. Ang pagtuunan mo ng pansin ay yung mga gastusin nyo dito. At huwag na huwag mong papabayaan si baby ha. Ah, teka lang, sagutin ko lang to. Ah, sige te. Hello. Sige. Sige, papunta na ako dyan. Sino yun? Buyer ko. Meet up kami dyan sa May Mall. Saan yung in-order niya? Parang wala ka namang bit-bit. Lipstick lang kasi yung in-order niya. Kaya nilagay ko na lang sa bag ko. Gusto mo bang makita? Ay, hindi na. siya. Paano? Alis na ako, ha? Sige, te. Ingat ka, ha. Bye-bye. Popoy, minsan naiisip ko na baka masyado ko namang binabantayan si ate, lalo na kapag ka sinasabi niyang may imi-meet up daw siya na buyer. Hindi ko kasi maiwasang isipin na baka nagpapanggap lang yon na buyer at may masamang motibo pala kay ate. Pero mukhang mali naman ang inaakala ko dahil nakikita ko naman na nagiging maayos na ang buhay ni ate. Lalo na nung sabihin niyang susubukan niyang magtrabaho sa factory. At least doon ay mapapanatag na ang kalooban ko. Maganda rin ang nangyari sa amin dahil natuloy sa pag-abroad ang asawa kong si Gilbert. Alam kong umpisa na ito ng mas magandang buhay, hindi lamang para sa pamilya ko, kundi para na rin sa ate ko. Ate? Ate? Bakit kaya hindi sumasagot si ate? Baka mamaya niyan kung anong nangyari daw. Sabi niya masama daw pakiramdam niya. Ate! Nag-aalala na ako! Kalak pa yung pinto. Buti na lang dala ko tong duplicate na susi. Walang tao ah. Asan kaya si ate? Tingnan ko nga sa kwarto. Ate? Ate? Ate! Tintin? Akin na kayong cellphone mo? Tintin, ano ba? Akin na nga yan. Ibalik mo nga yan sa akin. Sinasabi! Ibalik mo sa akin. Sa akin yan eh. Wala akong pake. Bayad na yung kliyente. Ano ba? Akin na nga yan. Ano sabi? Cellphone ko! Ano mga problema mo? Bakit mo hinagis? Magdamit ka nga. Bakit ka ba kasi nangingilam? Sabing magdamit ka. O, ayan yung damit mo. Ano ba kasing ginagawa mo dito? Mukhang alalang alala ako sa'yo, ha? Sabi mo sa akin, masama pakiramdam mo at ikaw lang yung mag-isa dito? Akala ko kung ano na nangyayari sa'yo dahil hindi mo ako pinagbubuksan ng pinto tapos sa ano? Ha? Maabutan kitang ganyan? O, ngayon nakita mo kung okay na ako. Okay na, di ba? Sige na, umalis ka na. Ate! Ano ba naman? Ano ba nangyayari sa'yo, ha? Akala ko ba tinigilan mo na to? Bakit nakikipagganyan ka na naman? Eh, di ba? Wala akong gana magpaliwanag, umalis ka na lang. Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo sa akin sinasabi kung anong problema. Wala nga problema? Hindi mo to gagawin kung walang problema. Sabihin mo kasi kung anong problema mo eh. Makukulong na kasi ako! Ano? Hindi, makukulong na ako. Makukulong na ako. Bakit ka makukulong? Ano ba talagang nangyayari, ate? Naalala mo ba yung nagkasakit pang sabay si na mama sa kasi papa? Tapos walang-wala tayo maipadala sa probinsya. Hindi, nangutang ako noon. O tapos, di ba sabi mo bayad na yun? Hindi pa bayad. Ano? Ilang araw na ako sinisingil ng inutangan ko. Tapos tinatakot niya ako na ipapakulong niya raw ako. Sasabihin daw niya kina mama yung mga ginagawa ko dito. Tinatakot ako. Hindi ko na alam kung ano yung gagawin niya. Ay, bakit hindi mo sinabi sa akin? Di ba may problema rin kayo ng asawa mo? Nadagdag pa ba ako? Yung hiya na nga ako sa inyo eh. Kaya nga tayo magkapatid, di ba? Ate, tayo lang yung magtutulungan dito. At kung ano man yung problema mo, problema ko rin. Hindi pwedeng laging ganun. Ako yung gumawa ng problema na to, kaya dapat ako yung umayos. Nagipit lang talaga ako. Kakarabot lang naman yung kinikita ko sa pagme-makeup saka sa online business na yan eh. Doon talaga yung naisip kong mabilis na paraan. Eh magkano pa ba yung utang na yun? 40,000. Ha? Diyos ko. Tapos ang gusto niya, sa isang linggo magbayad na agad ako. Kasi kung hindi raw, ipakulong niya na raw ako. Ate, tama na, huwag ka nang umiyak. Akong bahala, ha? Magtutulungan tayo. Ihingi tayo ng tulong kay Gilbert. Nahihiya na talaga ako eh. Ako yung ate mo. Ako dapat yung tinutularan mo, pero ganito pa yung ginagawa ko. Nagiging pabigat pa ako sa'yo. Ate, hindi. Totoo yan. Unang-una, yung pera na yun ginamit mo para kay na mama at papa. Kaya huwag niyong iisipin na pabigat ka, okay? Ganun umiyak. Hahanap tayo ng paraan. Sigurado ako may paraan pa. Lahat gagawin natin. Pera lang yung masamang gawain na yan, okay? Ate, mangako ka. Hindi mo na yan gagawin kahit anong mangyari. Pangako. Salamat ha. Buti na lang nandyan ka. Salamat talaga. Ang bigat-bigat sa loob ko, Popoy, nang makita kong walang saplot si ate at pinaglalaruan ang sarili niyang katawan sa harap ng ka-video call niya. Kung may ibang paraan lang, alam kong hindi na yun gagawin ni ate. Kaya ginawa ko ang lahat para matulungan ko siya. Sinabi ko kay Gilbert ang problema namin na magkapatid. Mabuti na lamang at may nahiraman siyang pera sa isang kasamahan niya abroad, kaya nakabayad kami sa pagkakautang ni ate. Ang sabi ko kay ate, habang wala si Gilbert, sa amin na muna siya tumira pero ayaw niya talaga. Nangako lang siya na kung magkakaproblema man ay sasabihin niya kaagad sa akin at magtutulungan kami para masolusyonan yun. Wala akong gustong mangyari kay ate, Popoy, kundi mapabuti na ang buhay niya. Gusto kong makaranas na rin siya ng ginhawa na katulad ng kahit papaano ay ginhawa na nararanasan ko at nang sinisimulan ko na ring pamilya. Popoy, tinulungan naming mag-asawa si Ate Maylene para makakumpleto ng requirements at lang makapasok na siya sa factory. Noong una ay tumatanggi pa siya pero sinabi ko na lamang sa naisipin niya ang utang niya o nautang niya yon sa aming mag-asawa at bayaran na lamang niya kapag sumisweldo na siya. Nakapag-umpisa na nga si ate sa bagong trabaho niya pero kapag walang pasok ay rumaraket pa rin siya bilang makeup artist. Nagpapadala pa rin siya kay na mama kahit sabi ko ay ako na lamang muna ang bahala sa kanila sa probinsya habang siya ay bumabawi at nag-iipon pa. Pero sabi ni Ate Maylene ay hayaan ko na raw siya. Sa ganyang paraan daw kasi siya sumasaya. Hanggang kaya niya ay gusto niyang pangatawanan ang pagiging ate at hinding-hindi niya ipahahalata kung nahihirapan man siya. Uy, Tintin, halika. Pasok tayo doon sa shop na yun, oh. Huwag na ate, mukhang mahal dyan eh. Okay lang yan, papasok lang naman tayo eh. Ganda naman ng mga bag na to. Gusto mo ba? Bagay sa'yo to. Maganda nga yan, pero magkano ba yan? 3,000 yata itong nasa tab. Ay, 3,000? Naku ate, wag na, no? Oh, bakit naman? Okay lang yan, ano ka ba? Ano, gusto mo ba? Ako naman mababayad. Huwag na. Tsaka hindi ko gusto yung ganyang bag. Muna akong ibili niyan. Ito naman, minsan lang. Eh, wag na nga kasi. Halika na nga, lumabas na tayo dito. Napaka-KJ mo talaga kahit kailan. Ate, nagpapakapraktikal lang ako. Ang liit-liit lang nung bag na yun, tapos 3,000. Eh, makakabili na ako ng isang sakong bigas sa presyong yun. Oo na, sige na. Hayaan mo, mama. Malayan ka na lang tayo mamaya. Ay, bibili na lang kita ng isang sakong bigas. Ha? Eh, wag na nga, ate. Napakagastos mo naman yata ngayon. Magastos ka dyan? Totoo naman. Una, nagpasama ka dito sa mall. Pero puro mga damit naman ni baby yung binibili mo. Tapos pangalawa, gusto mo akong ibili ng bag. Mauubusan ka ng pera kapag ganyan eh. Sige ka. Haan mo na ako. Ginagawa ko lang naman to kasi gusto ko makabawi sa lahat na naitulong mo sa akin eh. Ngayon ko na nga lang ulit nabilhan ng regalo yung pamangkin ko. Sasawayin mo pa ako. Ang sa akin lang naman, ayoko lang na gumagastos ka para sa amin tapos nalilimutan mo na yung sarili mo. O hindi ah. Hindi ko naman pinapabayaan yung sarili ko, no? Magpapareban nga ako sa isang araw eh. Ang dry na kaya ng buho ko, oh. Hmm? Sino may sabi? Wala. Yung mga katrabaho ko lang doon sa company. Kaya magpapareban na ako. Eh, kamusta ka pala doon, ha? Nahihirapan ka ba sa trabaho? Hindi naman. Madali naman yung trabaho. Okay din naman yung sweldo, lalo na kapag nag-OT. Kaya naku, panay-OT ko nung mga nakaraan. Ito ngayon, may extra akong pera, tapos nakakapagpadala pa ako kina Mama. Baka naman masyado kang nagpapakapagod niyan. Hindi naman. Kaya naman ang katawan ko, no? Ang ibig ko sabihin, kahit nag-OT ako, naisisingit ko pa yung sideline ko, di ba? May extra akong kita pa ako. Sige, sabi mo eh. Basta ba, huwag kang magpapakapagod, ah? Oo naman. Uunan ko yung katawan ko, kaya hindi ko pwedeng pabayaan yung sarili ko. Ha? Siyempre, ibig ko sabihin, hindi ako pwedeng magkasakit. Dapat lagi akong healthy, di ba? Gaya ngayon, nagugutom na ako kaya, naku, tara na, kumain na tayo. At doon tayo sa masarap, ha? Libre. Doon na lang tayo sa fast food. Masarap din naman doon eh, mura pa. Eh, saan naman umano pa tayo? Teka. Sagutin ko lang itong tawag, ha? Okay. Hello? Oo na, sige. Basta mamaya ka na tumawag, ha? Kasama ko yung kapatid ko eh. Bye. Bagay yata cellphone mo. Ha? Eto? Hindi ah. Second hand nga lang po. Talaga? Bakit parang bago pa? Maingat daw kasi yung dating may-ari. Kaya ayun, mukhang bago at walang gasgas yung cellphone. Di ang mahal pa ng bili mo dyan. Magkano? Hindi ah. Mura lang kaya to. Nirecommend lang sa akin to nung katrabaho ko. Sabi ko nga, wala akong pera eh. Sabi niya, pwede naman daw hulugan. Kada cut off. Nakita mo naman maganda pa yung cellphone. Kaya ayun, kinuha ko na. Talaga? Oo nga. Ikaw talagang dami mong tanong ha. Siguro gutom ka na. Para nakakumain na nga tayo. May iba talaga kay ate. Kailangan kong malaman kung tama yung kutob ko. O check nga yung website. Diyos ko, sana naman mali ako nang iniisip. Si ate to ah. Picture ni ate to. Bakit may picture siya dito? Teka nga, tingnan ko nga yung comments. Panalo tong babae na to. Sobrang sulit. Ha? Anong ibig sabihin nito? Tsaka, kagabi lang tong comment na to ah. Kailangan kong makausap si ate. Hello ate? Bing-bing, ano yun? May itatanong lang sana ako sa'yo eh. Ano nga ba yun? Nasaan ka kagabi? Kagabi? Nasa kapat. Talaga? Oo naman, ano ka ba? May problema ba, ate? Hindi, wala. Kapatid mo nga ako, hindi ko pa kasi napapansin nung nasa mall tayo. Iba yung gustong tumukin ng mga tanong mo. Ate, nag-aalala lang kasi ako eh. Baka bumalik ka na naman kasi din sa... Sabi ko na nga, ate. Hanggang ngayon ba naman, wala ka pa rin tiwala sa akin, ha? Hanggang ngayon ba, iniisip mo na babalik pa rin ako doon sa maduming gawain na yun? Hindi naman sa ganun. Ano ibig mo sabihin? Sa mga kinikilos mo kasi, halos ipagsigawan mo na pinagdududahan mo ko. Teka, huwag ka namang magalit agad. Sorry na. Ikaw naman kasi. Nagtatrabaho na nga ako ng matino pag-iisipan mo pa ako ng ganyan. Hiyaan mo sa susunod na makaluwag ako, wala akong bibilihin na kahit na ano para huwag ka na magduda. Ate, sandali lang naman. Sorry na. Sorry. Pasensya ka na. Masyado lang talaga akong nag-aalala sa'yo. O sige, aminin ko. Mali ako na ganito ako mag-isip. Dapat mas magtiwala ako sa'yo dahil nangako ka na hindi ka na babalik sa trabaho yun kahit anong mangyari. Naman pala eh. Kaya huwag ka nang paranoid dyan. Oo na. Sorry na. O siya, gabi na. Tulog na tayo ha. At huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Bye. Tama si ate. Siguro napaparanoid lamang ako, Popoy. Siguro, hindi pa nabubura yung picture ni ate sa website kung saan nandun ang lahat ng mga babaeng bayaran sa dati naming pinagtatrabahuhan. Siguro, yung nag-comment ay kliyente ni ate nung dating-dati pa. Siguro nga mali ako na pagdudahan si ate Maylene kasi nagbago na siya. Mas okay na ganyan ang isipin ko kesa naman sa ipilit ko kay ate yung pagdududa ko kahit hindi naman totoo. Mas gusto kong panghawakan yung mga sinasabi niya sa akin dahil dapat akong magtiwala sa kanya. Pero Popoy, napaka mapaglaro ng tadhana. May isang beses kasing nakita ko ang cellphone niya at may nabasa akong usapan nila ng isang lalaki. Poy, hindi ako tanga para hindi ko maintindihan na may nangyayaring kakaiba sa kanilang dalawa. Lumakas tuloy ang pagdududa ko. Ayokong mang isipin na may ginagawa siyang kakaiba na naman, pero hindi ko na mapigilan pa ang sarili ko. Saan kaya talaga pupunta si ate? Dapat hindi niya mapansin na sinusundan ko siya. Motel? Bakit huminto siya sa motel? Teka nga, matawagan niya. Hello, ate? Oh, hey, bakit? Asan ka? Trabaho. Eh bakit parang ang ingay? Parang nakakarinig ako ng mga busingan ng sasakyan. Ano kasi kakababa? pa ako lang na shuttle. Bakit ka ba tumawag? May problema ba? Wala naman. Oh, sige na. Malilate na ako eh. Bye. Ano na naman ba itong ginagawa mo, ate? Tagal mo naman. Akala mo hindi ka nasisipot eh. Pwede ba naman yun? Natagalan lang ako kasi pinagandaan ko itong bilhin ng kakasama kita. Alam mo, galing mo talaga magpawala ng ulo. O, Shasha, sige na. So, tayo sa loob. Ate! Hindi na. Ate, halika na. Umuwi na tayo. Bitawan mo nga ako. Hindi pwede. Halika na. Uuwi na tayo. Ano ba? Ano ba problema mo, ha? Ikaw ba? Ano naman bang problema mo, ha? Ano bang ginagawa mo dito sa motel? Kailangan ko ba maipaliwanag sa'yo yun, Tintin, ha? Kung pumunta ka lang dito para pangaralan ako, pwes o maris ka na dahil hindi rin naman ako makikinig sa'yo. Hindi ako aalis hanggat hindi kita kasama, kaya halika na! Teka. May problema ba? Wala. Anong wala? May problema tayo, kaya umuwi na tayo! Okay. Alam mo, naghintay na ako ng matagal, tapos ngayon may abirya pa. Nakita naman ang pinahay ko sa'yo, tapos ganito pa. Teka lang. Ikaw naman, no. Ang init agad ng ulo mo, eh. Teka lang, ha. Kausapin ko lang to, basta dyan ka lang, ha? Promise, hindi ka magsisisi sa akin mamaya. Teka lang, ha? Ano pa kasing problema mo, ha? Pwede ba umalis ka na nga? Sinisira mo yung diskarte ko, eh. Ito ba yung diskarte mo, ha? Paniwalang-paniwala ako na nagtatrabaho ka ng maayos. Asan na yung pangako mo? Pwede ba? Wala akong oras makapagtalo sa'yo ngayon. Kaya, please lang, umalis ka na. Huwag mong hintayin yung pagtulakan pa kita. Aalis lang ako dito kung kasama kita, kaya halika na. Ano ba? Hindi na ako sasama sa'yo! Ano ba? Umalis ka na nga dito, baliw ka! Ate, ano ba? Halika na! Kanina pa ako nagtitimpi sa'yo, ha? Hindi ka na naman ba nakainom ng gamot mo, ha? Napapalungan na talaga mo, ha? Kung ayaw mo umuwi, bahala ka. Basta huwag ka lang mangialam sa akin. Tagal pa ba yan? Naku, pasensya ka na, ha? Huwag mo na pansinin yun. Sino ba kasi yun? Kasama lang namin sa bahay. Tililing kasi yun, baliw yun. Tinatawag pa akong ate, hindi ko naman yung kaano-ano. Eh, di dapat kasi pinalayas mo na. Sabi ko nga, lumayas na. Ang kulit-kulit, balik nang balik. Wala namang naitutulong. Sana nga mawala na yan para wala na nangingialam sa akin. Tara na nga, dami pang panira. Ate, huwag kang sumama dyan, halika na! Ano ba? Kulit-kulit mo kasi! Hindi ka talaga nakakaintindi, no? Gusto mo talaga yung sasaktan ka pa? Pag sinabi ko umuwi ka, umuwi ka! Ate... O ano? Bakit ganyan ka makatingin, ha? Nagagalit ka na sa akin? Sige, magalit ka! Wala naman akong pake sa'yo, eh! Sama-sama mo! Oo na! Ako na yung masama! Ako na lahat! Masaya ka na? Umuwi ka na! Uuwi na talaga ako! Yan ang gusto mo? Sige! Bahala ka sa buhay mo! Sa kauna-unahang pagkakataon, Popoy, ay sinampal ako ni Ate Maylene. Sinampal niya ako kahit ang gusto ko lang naman ay ang mapabuti siya. Umuwi akong umiiyak noon at hindi ko itatanggi na nagagalit ako kay Ate. May pagkakataong naisip ko na kung ayaw niyang pinapakialaman ko siya, eh bahala na siya sa buhay niya. Pero Popoy, mas matimbang pa rin ang pagmamahal ko kay Ate bilang kapatid dahil magdamag akong hindi papakali sa kaiisip sa kanya. Ipinagdarasal ko na sana ay walang gawing masama sa kanya yung lalaking kasama niya at sana ay huwag niyang samantalahin si Ate. May mga kliyente kasi talagang hayop ang tingin sa aming mga babaeng bayaran na walang magagawa kundi ang sundin ang lahat ng mga gusto nilang ipagawa sa amin. Ay, sana may nag-init naman tubig. Makapagkapin ako. Ate. Oh, nandito ka pala. Aga mo na mamangapit bahay. Alas 11 na nung umaga. Aga pa ba yun? Sorry ha. Kakagising ko lang eh. Ano, gusto mo na ba magkape? Mag-usap nga tayo ng matino. Ano bang pag-uusapan? Bilisan mo ha at maglalaba pa. Yung kagabi, ano yun ha? Alin dun? Yung pagsampal ko sa'yo? Yung pagtawag ko sa'yo ng baliw? Eh, ikaw naman kasi. Kulit-kulit mo. Ano ba? Hindi yun yung tinutukoy ko. Eh ano ba? Yung pagsama ko sa lalaki sa loob ng motel, yun ba? Nakita mo naman, di ba? Malaki ka na. Dapat yung mga ganung bagay, hindi na dapat pinapaliwanag pa sa'yo. Ano ba talagang nangyayari sa'yo? Akala ko ba okay ka na? Akala ko ba hindi ka nababalik sa madumi gawain na yan, ha? Teka nga, kung makapagsalita ka, parang hindi ka galing dito, ah. Oo! Inaamin ko na dyan ako nang galing at ayoko nang bumalik dyan. Pero bakit ikaw, ate, balik ka nang balik dyan, ha? Gusto ko ba to, ha? Eh, huwag mong gawin kung ayaw mo. Alam mo, Tintin, umuwi ka na lang. Baka kung ano pa masabi ko sa'yo. Kung anong nararamdaman mo, sabihin mo. Hindi yung ganyan na kinikimkim mo lang. Umalis ka na. Ayos-ayos na ng trabaho mo, pinipili mo pa yung ganyan. Ano ba nangyayari sa'yo? Yung boss ko sa company, dati kong kliyente. Siya yung kasama ko kagabi. Ha? O ano, masaya ka na? Ha? Eh di lumipat ka ng ibang department o ibang trabaho. Sa tingin mo ba gano'n lang kadali yun, ha? Ito nga makapasok ako dito, ang hirap-hirap na tapos paghahanapin mo pa ako ng iba? Eh kesa naman sa nandyan ka, binabastos ka niyang boss mo eh. Eh magagawa pa ba ako? Boss yun eh. Tapos ako ganito lang naman. Eh kasi ipahiya niya ako, pinagbigyan ko na lang. Eh pambayad naman eh. Ate, naririnig mo ba yung sarili mo, ha? Hindi ka isang gamit na dapat pinipresyohan. Eh ano nga magagawa ko? Sa tingin mo ba, madali lang para sa akin lahat ng to, ha? Tintin, ang hirap-hirap ito para sa akin. Mag-resign ka na dyan sa trabaho mo. Tutulungan kitang maghanap ng iba. Huwag na. Hayaan mo na lang ako. Wala rin naman magagawa yung pagtakas ko. Ate. Alam mo, tindi maswerte ka eh. Nakahanap ka ng lalaking magmamahal sa'yo ng totoo. Ng lalaking tinanggap ka ng buo. Saya ako doon para sa'yo. Ate, makakahanap ka rin ng kagaya ni Gilbert. Ilan pa? Kapag laspag na laspag na ako, ganun. Hindi na ako maasa na may magmamahal pa sa akin. Ang itatanggap pa sa akin. Ito na yata yung kapalaran ko. Ate, hindi yan totoo. May iba pang paraan. Tinding, ginawa ko naman na yung lahat eh. Sinubukan ko naman. Pero palagi pa rin akong hinihila pabalik sa gawaing to. Alam mo lang, diring-diri na ako sa sarili ko. Pero wala eh. Wala naman akong magawa. Ate. Alam mo ba, nung naipasok kita sa trabaho nito, sobrang laking pagsisisi ko. Sabi ko noon, napaka walang kwentang ate ko para dalhin kita sa maduming gawain na to. Ate, hindi mo naman kasalanan lahat ng yun eh. Hindi mo naman ako pinilit eh. Bumayag din naman ako kasi gusto akong makatulong sa pamilya natin. Huwag mong isisi sa'yo yung lahat. Pero kung hindi dahil sa akin, hindi ka iiyak. Tuwing gabi, naririnig kitang humihigpi. Nahimik na umiiyak. Alam mo, napakasakit nun para sa akin. Hindi kita masisi kung magalit ka sa akin. Hindi yan totoo. Wala akong galit sa'yo, ate. Maniwala ka sa akin. Lagi kitang pinagdarasal noon na sana magkahimala, nailigtas ka na ng Diyos sa ganitong gawain. At marunong talaga siya dahil dumating sa buhay mo si Gilbert. Ang saya-saya ko na para sa'yo. Dahil sa wakas, alaya ka na sa kasakiman ko. Ate naman, huwag ka namang magsalita ng ganyan oh. Mabait ka. Kasi lahat ng meron ako, utang ko sa'yo. Tinaaral mo ko. Tinaguyod mo yung pamilya natin. Inuna mo kami kahit hirap na hirap ka na. Salamat, Tina. Salamat kasi nauunawaan mo ko. Napakasama akong ate. Hindi, ate. Napakabuti mo. Mahal na mahal kita at gusto kong mapaayos yung buhay mo. Hindi. Masama akong ate. Kasi naiinggit ako sa'yo. Kasi sa tuwing nakikita kita, ikaw at ang masaya kong pamilya. Marating ako sa puntong sana lahat ng meron ka. Meron din ako. Sorry, Tinti. Sorry. Ate. Sama-sama ako, di ba? Gusto ko mang patayin yung inggit sa puso ko kasi kapatid kita, pero dito pa rin eh. Makaramdam ko kasi ako lang yung naiiwan sa putikan na kahit anong gawin ko, hindi ako makakaalis dito. Sorry. Ate, huwag ka nang umiyak. Gagawa tayo ng paraan, ha? Hindi kita pababayaan. Tama na. Sobra-sobra na yung binigay mo. Tanggapin na lang natin na ito na talaga yung nakalaang buhay para sa akin. Alam kong ayaw mo kong nakikitang nahihirapan, pero wala eh. Ito lang talaga yung kaya kong gawin. Pero ate, huwag nating sukuan agad, ha? Narating din siguro yung panahon na yun. Pero huwag nating ipilit ngayon. Walang araw siguro, makakalaya rin ako sa kanila ito. Pagkatapos ng pag-uusap namin yun ni Ate Maylin, ay nakiusap siya sa akin na hayaan ko na raw muna siya, Popoy. Alam naman daw niya na concerned ako sa kanya, pero sa ngayon daw ay ayaw niya ng kontrahin ang agos ng buhay niya. Bahala na raw muna. Ang sakit-sakit, Popoy. Bakit kailangan makulong si Ate sa ganoong klase ng gawain? Para na siyang nakakadena. Bakit ang damot-damot ng pagkakataon sa kanya? Wala naman siyang ginawang masama sa kahit kanino mang tao. Pero bakit ganyan ang dinaranas niya sa sariling buhay niya? Masakit dahil wala na akong magawa para sa kanya. Hindi ko na alam kung papaano pa siya tutulungan kung siya na mismo ang sumuko na. Panalangin ko na lang na sana ay makilala rin si ate na magpapabago ng buhay niya. Hindi ako nawawalan ng pag-asa na isang araw ay magiging masaya rin si Ate Maylene at makakalaya na sa masamang gawain na pinasok niya. Hanggang dito na lamang ang sulat ko, Popoy. Muli, maraming salamat sa pagbasa ng kwento ko. Lubos na gumagalang, Tintin. Yan nga po, no? Ang napakapait na katapusan ng kwentong ito ni Tintin at ni Maylene. Pero ayoko naman sabihin na tapos na ang kwento ng pagtulong at paghila nitong ni Tintin sa kanyang ate Maylene na para bang sumuko na nga rin sa hamon ng buhay. Diba? Na para bang wala na. O, nawalan na ng pag-asa na ito na yun. O, kung ano man ang sitwasyon na meron ako ngayon, kapatid ko, hayaan mo na lang ako rito. Wala na eh. Wala na ako nakikitang pag-asa. Diba? Pero para sa akin, Tintin, all the more na mas lalo kang dapat huwag bumitaw sa ate mo. Dapat lalo kang lalo kang mangulit, diba? Kahit pa ikagalit niya. Diba? Kahit pa mairita na talaga si ate Maylene. O, kasi may mga tao, kapag tinanggap na nila yung sitwasyon nila, and you really think, and you really see, and you really feel na yung tinatanggap nilang sitwasyon ay hindi naman talaga para sa kanila, that they can do more. Diba? Alam mo, Tintin, bigyan mo ang ate mo ng feeling na may tiwala ka sa kanya. Diba? At bukod sa pagtitiwala ay yung suporta. Diba? Nandyan, unwavering support. Diba? Yung walang patumanggang, walang pagtigil na pagsuporta, yan yung dapat mong lalong ipakita sa kanya na someone really believes that you are going to change for the better. Diba? Minsan, alam nyo, sabi nga nila, ebe, ang tao kapag tinutulungan mo, ay you can only do so much, ano? Para sa isang tao to make him feel better, to make him look better, 'di ba? Pero kapag yung taong 'yon ay bumigay na hindi na, ayoko na. 'Di ba? Wala na akong plano na gumanda pa yung sitwasyon. Okay na 'to. Okay na 'to sa akin. Sanay na ako. Pero sa tingin niyo meron pa siyang magagawa lalo n'yong kulitin. 'Di ba? Kahit paminsan ay magalit sa inyo. Kasi yung iba talaga ay kumbaga kapag tinanggap na ano at matigas na ang kanilang mga dibdib sa kanilang sitwasyon, feeling nila yun na yun. 'Di ba? Because that's the easiest choice. 'Di ba? That's the easiest choice they got dahil pagod na sila noon, 'di ba, sa kapipilit. Oh, hindi naman kasi sila pagod o hindi sa ayaw magbago ng mga tao, mga kapamilya. Isipin niyo po 'yan, ha, hindi sa ayaw nila magbago. Napagod na silang maghanap ng pag-asa, napagod na silang maghanap ng panibagong oportunidad noon. 'Di ba? Kaya ang nasa isip nila, dahil wala naman nangyari noon, through their experience na walang nangyari doon sa paghahanap ko, anong difference ang meron yun noon tsaka ngayon? 'Di ba? Mas dumami pa ang kakumpetensya ko para makapaghanap ng mas magandang trabaho. Mas dumami pa ang kakumpetensya ko para maging better ang buhay ko. 'Di ba? Kasi nga dahil sa kanilang experience noon ng rejection, na experience nila ng kumbaga mga negative experiences nila noon. Pero ikaw, kung meron kang pagkakataon to influence ano yung tao na sabihin sa kanya, hindi, iba na ang sitwasyon mo ngayon, 'di ba? And it needs to start with you, 'di ba? May isang tao lang na marunong magtiwala. 'Di ba ikaw, Tintin, maiparamdam mo 'yan sa ate mo na hindi naniniwala pa rin nga 'yung kapatid ko, no. Sige, gagawin ko ulit. 'Di ba? Nang paulit-ulit dahil meron pa rin nagtitiwala na kaya ko pa rin magbago. 'Di ba? Ngayon ka pa aatras. Ngayon mo pa pagbibigyan 'yung ate mo na hindi, hayaan mo na lang muna ako. Bahala na. Bahala na is the most convenient thing to say. 'di ba? At pagka sinabi nating convenient, yun nga yung pinakamadali, but it's not the best way to go. 'Di ba? Hindi po yun ang hindi yung mga shortcut o yung easy money ang laging ang lagi nating pupuntahan. 'Di ba? Aminin natin, nakapag ka ikaw ay sige, tumanggap ka ng mga kapit sa patalim na mga racket, 'di ba? Easy money, napakabilis ng pasok ng pera. Biruin mo konting oras lang, konting tiyaga lang, pero yung dangal mo nawala na. Nabastos ka na ng ibang tao, walang respeto sa iyo yung ibang tao, ang baba ng tingin sa iyo. That's a long-term effect, 'di ba, ng mga easy money, ng mga ganyan. And sometimes it's really illegal, 'di ba? Oo, yung mga easy money. O aanhin mo yung easy money na 'yon kaysa kumpara sa hard-earned money na you still have your dignity, 'di ba? You still have other people's respect. 'Yon ang mas mahalaga. At kung sakali magkakaroon ka ng pamilya, ng mga sarili mo mga anak, sasabihin nila kahit na ganyan ang naging buhay nyo, hindi kayo mayaman, 'di ba? Hindi kagandahan ng inyong bahay, ang inyong buhay, pero naging marangal ang magulang mo, 'di ba? Oh, 'yun dapat yung mga ini-instill natin sa isip nila na mayroong pampag-asa. Gumigising ka pa sa araw-araw, Ate Maylene, at sa mga katulad ni Ate Maylene. Gumigising ka pa araw-araw, sige, masamang bangungot, masamang pangyayari, and gusto kong makita nyo, no? Lalo na sa inyong mga napipilitan talaga na magtrabaho ng ganito. Ayan nga, yung mga personal service provider, yung mga personal sex provider, mga online na katulad nitong sina Tintin and si Maylene, no? 'Di ba? Alam ko, lalo na kung ginawa nyo yan sa ngalan ng inyong mga pamilya, 'di ba? Nakakahiyaman. Oh, totoo naman, nakakahiyaman kung ginawa nyo yan para mapabuti, 'di ba, ang inyong mga pamilya. Ang dapat nyong iisipin, the end does not justify the means, 'di ba? Hindi man naging tama yung paraan ninyo, pero yung paraan ninyo, pero yung kagustuhan ninyo na makatulong mag-improve ang buhay ng iba ay nandoon. And I think that's a very good investment pa rin, 'di ba? Na kahit na sabihin na nga natin, ang daming term ng mga matatanda natin, papakain mo ba 'yan galing sa masama yung mo? No choice. I had no choice noon. 'Di ba? I had no choice then but to do this kind of job. 'Di ba? This disgusting kind of a job. Noon 'yun. Ayan, pero yung ngayon ko gusto ko nang baguhin. 'Di ba, gusto ko nang baguhin, at wala nang kinalaman 'yun noon ko doon sa bagong ako ngayon. 'Yun sana yung isipin ninyo na kada gumigising ka sa umaga, kumbaga parang isa tayong parang isang blankong papel, 'di ba, na isusulat mo yung storya mo. Kung pangit ang kwento ng nangyayari sa isang maghapon mo, 'di ba, sa isang papel, sa bawat pagising mo sa umaga, sa isang araw, 'di ba, gawin mo na ng maganda. 'Di ba, umpisahan mo na maganda, at you see to it, natatapusin mo na maganda ang mga pangyayari sa buhay mo, kahit na maliliit. 'Di ba, you start with the littlest things. 'Di ba, you start doon sa mga pinakamaliliit na ma-appreciate mo. 'Yun ang mas maganda kesa yung iisipin mo na hindi, wala na talaga akong pag-asa, lunod na ako sa ganitong sitwasyon, na ako mamamatay. 'Di ba, pero balikan mo, meron kang nagawang mabuti sa mga taong nagmamahal sa iyo noon, 'di ba? At yung mga sikreto mo, ikaw lang nakakaalam noon, tsaka yung mga iba pa, sige, may mga ilan din mga nakakaalam, but don't let it define you. You define the situation. Don't let the situation define you nang basta-basta. Pangit yung sitwasyon, pangit na rin ang mararamdaman mo about yourself. No. 'Di ba, huwag kang pumayag noon. Kung pangit ang sitwasyon, baguhin mo yung sitwasyon para sa sarili mo. 'Di ba? The change should come from you. Ang pagbabago ay dapat mag-umpisa sa'yo. Huwag mong iaasa sa Pangulo ng Bansa. Huwag mong iaasa sa Senado. Ayan, sa Kongreso. Huwag niyong iaasa doon ang pagbabago. Iaasa ninyo yan sa ating mga sarili. Ayan, pero I really do hope ano, sa mga kapamilya natin, mga nakikinig. Although ito talaga ay malaking problema nga sa ating bansa ngayon. And hindi naman sa iniisip ko, pero malamang yung iba ay nag-iisip na rin na sige, rarakitin ko na muna to. Wala kasing trabahong mahanap. Diba? Magiging katulad nila Tintin and Mylene. But I really do hope and pray na you're not gonna be one of them. Ayan, sana maisip din ano, ng mga susunod na mga pamahalaan kung nakikinig man talaga sila sa kanilang mga tao. No? Kasi nakikita natin, minsan hinuhuli. Hinuhuli, di ba? Yung mga may online, ano yan? Online sex cafe ba yan? Di ba? Yung mga nagsho-show sila, ganyan. Hinuhuli yung mga yun. Di ba? Instead of making huli lang ha, sa mga ano natin, sa mga lawmakers, sa mga magagaling na mga mambabatas, napakagagaling na mga mambabatas natin, ano? Kung hindi lang po kayo matatakot, sana yung ganito mga issue, di ba, ng unemployment ang inyong sinasagot. Hindi yung tumutulong kayo para dumarami ang mga unemployed. I'm sorry to say. Ayan, pero sana ano, imbis na uhulihin ang mga taong ganito na gumagawa ng masama, can you offer them jobs? Ha? Can you offer them jobs instead of ano, no? Ano tawag mo dyan? Yung para bang pagsasamantalahan pa sila ng mas ano, ng mas matindi. 'Di ba, ipakukulong, ayan, malalagyan ng record, lalo lang silang bumababa. Hindi ninyo kasi inaalam kung ano yung storya behind bakit nila nagawa yun. 'Di ba, you can't even offer them an honorable job, 'di ba? Tapos huhulihin niyo lang sila ng basta-basta at bawal yung ginagawa nila. 'Di ba? Ano ba ang may offer natin talaga sa mga taong bayan? Alam naman nitong mga 'to eh. Actually, kaya nga sila nagtatago. Alam nila na mali yung ginagawa nila, pero dahil yung ganung trabaho may nai-offer sa kanilang pera, may naiyahain na pagkain sa harap ng kanilang mga anak, ginagawa pa rin nila. 'Di ba? Yung mga katulad nila Mylene and Tintin. 'Di ba? Why don't you guys dig deep into this ano, dito sa problema natin na ngayon. Hindi yung naghahanap tayo kung sino pa ba ang mga gagawin natin mga unemployed. 'Di ba? Can you offer employment to your people? 'Di ba? Can you offer, please, offer employment, hindi yung pa-stop operation tayo ng pa-stop operation lang. Yun ang mas maganda, 'di ba, na nai-offer natin sa mga tao, not our fear of your leader, 'di ba, not the fear of your leader. Huwag yan ang i-offer niyo sa mga tao. We do not deserve fear. You serve the people, we will not serve you, 'di ba? You serve the Filipino people sa best interest po namin. And I'm sorry, pero dito sa Pilipinas kasi kapag ka mga politiko, tinitingala ng mga tao, 'di ba? Whereas ang mga politiko dapat pinagsisilbihan ang mga tao the best way you can. Hindi kayo dapat nagsisilbi sa iilang tao lang, 'di ba, na feeling niyo nasa kapangyarihan. That's it. Okay? Sana no, matapos yung mga problemang katulad nitong sina Tintin, sina Mylene. Walang uhulihin na mga illegal na mga nagtatrabaho na ganito kung makakapag-offer kayo ng matinong trabaho, nung marangal na trabaho. Kahit na simple lang yan. Oo, kung may offer kayo. Pero kung magtatanggal pa kayo ng trabaho, that's, wow, that's brainless. Okay? And nakakahiya para sa inyong mga posisyon. 22 minutes makalipas ang alas 2 ng hapon. Nakasama nyo nga po ang inyong lingkod. Ako po si DJ P, DJ Popoy. That's my Gwa Popoy. Sabi ko nga po sa inyo, sa mga susunod pa natin mga programa dito sa Dear MOR at sa iba pa mga programa namin na MOR na ino-offer sa inyo, please do support us sa aming mga ano, no, sa mga nalalabing araw. 40 plus days. Ilang days na lang ba? 44, 43? I don't know. I don't want to do a countdown. But we'll get there by August 31 sa ating huling pagsasama-sama. And I hope you guys will be there, will be here with us. Wala po tayong iwanan, tayong magkakapamilya. I would like to I would like to think that this is only a long break for everybody. Ayan, ang mga gusto sana maglingkod pero pinipigil na maglingkod sa inyo to entertain you. Samahan kayo sa ating pinagdaraanan, sa ating pandemic na ito, ano, to risk our lives also by going out of our houses. Ayan, at nire-risk din namin. Ako, may tatlo akong mga anak na hindi ko agad malapitan pagka uwi sa bahay. But what can you do? What can you do? Diba? Basta po sa weekend na ito, please, ang ganda ng mga aral, ng mga kwento natin ngayon, ano? Diba? Na let us not be too insensitive doon sa sitwasyon ng ilang mga tao. Diba? Na huwag tayong maging judgmental, ano, sa kanilang sitwasyon dahil hindi maganda o dahil na sa kawalan nila ay hindi, maghanap na lang kayo ng iba. Do not just give that option. You can do that kung meron kang i-offer na iba, diba? Ba't hindi ka pumunta dito? Be definite. You don't just say na ito na lang ang gawin mo. Gumawa ka na lang ng iba. You don't just say that. Kung meron kang definite may offer, think about it. Diba? Think before you talk. And pangalawa, ayan ha, yung mga lessons pa natin nung mga nakaraan dito sa Dear MOR, very, very timely. Very, very timely. Kaya naman, sige, i-enjoy natin ang ating pagsasama sa ating mga huling mga araw bilang mga magmomorkada. Pero sabi ko nga, sa gitna ng mga kadiliman ng mga nangyayaring ganito, no, ay magliliwanag din. Sa dulo, magkikita-kita pa rin tayo mga kapamilya. Ako po si DJ P, DJ Popoy, that's my Gua Popoy. At yan nga po ang kabuuan ng kwento ni Tintin na talaga namang sumasalamin sa buhay ng maraming Pilipino sa ngayon. Hashtag Dear M.O.R. Kadena. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo.